المجرد والمزيد. مجرد ومزيد مجرد ni tamko linaweza kuwa kitenzi au vifeli au isma lisilokuwa na herufi za ziada, yani herufi zilizoliunda tamko hilo kama utaitoa hata moja itaharibika. Hiyo ndio mujarrad. Na mazid ni feli au ismu yenye herufi za ziada, unaweza ukazitoa herufi hizo na neno hilo likabaki salama. Abwab al-mujarrad anaanza kuzungumzia milango ya fiili ya matamko mujarrad, na hapa atazungumzia fiili. Naswara yansuru, fataha yaftahu, dharaba yadribu, mlango wa pili. Fataha yaftahu, fariha yafrahu, karuma yakrumu, na hasiba yahsibu, tam ana yutam inu, yani anamtuliza mwenzake. Alafalu almadhiya ilimadhi sita alula, sita za kwanza, thulathiya, ukitoa hiya saba, zile sita za kwanza ni fiili thulathiya zilizoundwa kwa herufi tatu: mujarrada, herufi tatu zisizo na ziada. Wa awalu kullin minha, na mwanzo wa kila moja katika hizo ni maftur, kama unavyoona: na, fa, ka, dha, fa, ha. Kila mwanzo unafataha. Sawa. Wa awa anasema amma thanihi fa huwa imma maftuhun, harfi ya pili aidha ina fatha kama hivyo: naswa, fata, dhara. Wa imma maksuru, au utakuta ina kasra, fari, hasi, au madhmum, ndiyo karuma. Wa yukhadhu min alamthila, linalochukuliwa kwenye mifano yetu hii, anna alharfa thani, ni kwamba herufi ya pili, fil madhi, idha kana maftuhan, kama ina fatha, kana hadha alharfu fil mudhari madhmuman, basi harfi hii ya pili katika mudhari itakuwa ina dhamma, au maksuran, au itakuwa na kasra, au maftuhan, au itakuwa na fatha. Herufi ya kwanza ikiwa ni maftuhu kwenye madhi, basi kwenye mudhari herufi hiyo, yani herufi ya pili katika madhi ikiwa na fatha, basi kwenye mudhari itakuwa ni madhmum au maftuhu au maksur. Wa inkana thani almadhi maksuran, na kama herufi ya pili ya madhi na kasra, kama vile hasiba, fari, basi fa inna hadha alharfa yakunu fil mudhari maftuhan au maksura, fiili hii katika mudhari itakuwa maftuha au maksur. Fariha yafra, hasiba yahsa, wala yakunu madhmuma, haiwi madhmum, haiwezi kuwa na dhamma. Wa in kana madhihi madhmuman thani, kama herufi ya pili na dhamma, kana hadha alharfu madhmuman, basi herufi hii itakuwa na dhamma, ya karuma yakrumu. Herufi ya pili ikiwa ni dhamma, basi herufi hiyo kwenye mudhari itakuwa madhmum, laisa ghairu, na si vingine. Sharufa tusema yashrufu, karuma tusema yakrumu, haisemo yakrimu au yakramu. Al-afalu lati fil amthila, na fiile tulizonazo kwenye mifano, murattabatun, zimepangwa ala hasabi kathratiha, kwa kuzingatia au kwa mujibu wa wingi wake, katika maneno ya kila siku kimatumizi. Fa'alu babi nasara, kwa mfano fiili za mlango wa nasara, aktharu, ni nyingi, minna fa'ali babi dharaba, kuliko fiili zilizo katika mlango wa fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu, fiili zake ni nyingi kuliko fa'ala yaf'ilu. Lidha, ndiyo maana summiya babu nasara, ukaitwa mlango huu wa nasara, bil babil awwali, kwamba ni mlango wa kwanza. Wa babu daraba, na mlango wa daraba ukaitwa bil babi thani, kwa hakadha mpaka mwisho mlango wa sita. Kwa mlango wa kwanza, maana yake kutokana na wingi wa fiili zilizo kwenye mlango ule, kwenye ukiona, kama utafanya orodha na kuianisha idadi ya fiili kwenye lugha, utakuta mlango wa kwanza una fiili nyingi zaidi. Kwa hakadha hivyo hivyo mpaka mwisho. Ama almithalu sabiu, ama mfano wa saba, farubaiyu, kama unavyoona una herufi nne, mujarrad, zisizo na ziada, walaysa lahu ma'a mudhari'i, na fiili hii haina pamoja na mudhari wake, illa suratan wahida, sura moja tu. Ipi hiyo? Wa hiya dhammu harfi almudhara, kuitia dhamma harfi ya mudhara yu, wa kasri ma kabla akhiri almudhari, na kutia kasra kabla ya harfi ya mudhari, kama unavyoona. Kanuni: alfi'lu almujarradu, fiili isiyokuwa na ziada, qismani, thulathiyu na rubaiyu. Fathulathiyu lahu ma mudarihi, thulathi yani yenye harfi tatu, lahu ma mudarihi sitatu abwabi, ina pamoja na mudhari yake milango sita, nasara yansubu, daraba yadribu, fataha yaftahu, fariha yafrahu, karuma yakrumu, hasiba yahsibu, mpaka mwisho. Ama rubaiyu almujarradu, ama fiili yenye herufi nne tu bila ziada, falahu waznu wahid, fiili hiyo ni yenye ina mizani moja tu. Thulathi mizani sita, rubai mizani moja. Wa huwa ayakuna mudhari'uhu madhmuma harfi almudhara'a, ni kuwa mudhari'a yake imetiwa dhamma harfi ile ya mudhara'a. Sikia, harufu za mudhara'a zinajulikana, zile ambazo zikiwepo mwanzo ni ishara kuwa hiyo ni mudhari'a. Maksura ma kabla al-akhir, na ni yenye kutiwa kasra harfu iliyo kabla ya mwisho. Kwa leo.